Zorg dat je gezien wordt op een fiets of bromfiets van Smit. De rijwielspeciaalzaken van Smit, waar de vakman zorgt voor de reparatie en waar een ruime keuze is in accessoires. Bij Smit natuurlijk ook tweedehands fietsen en regelmatig speciale aanbiedingen. Alle bekende merken zijn in onze zaken vertegenwoordigd. Als u goedkoop wilt tanken, gaat u naar het Avia tankstation van Smit in Grotebroek. Smit tweewielers in Grotebroek nabij het Streekhof en in Enkhuizen aan het Koperwiekplein.